zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na Mikołajki? Wiedziałem. Chodźmy, Barbara. W Media Expert są przeceny na święta. Media Expert jest cool. Na święta ceny w dół. Prezentów tu jest full. Ceny, ceny w dół. Na święta ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest wtorek, 7 grudnia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Czwarta fala przekonuje nieprzekonanych, mówi wiceminister zdrowia. Białoruskie służby nie ukrywają już swej otwartej pomocy dla nielegalnych migrantów, powiedziała rzecznik Straży Granicznej. Nad poprawą czystości rzek będą wspólnie pracowały resorty klimatu i infrastruktury. Coraz więcej osób niezdecydowanych decyduje się na przyjęcie szczepionki przeciwko COVID-19, powiedział wiceminister zdrowia. Waldemar Kraska dodał, że najlepszym prezentem dla najbliższych na święta będzie zaszczepienie się. Czwarta fala mobilizuje Polaków do przyjęcia tej pierwszej dawki u osób, które się wahały, które zastanawiały się, czy przyjąć, więc myślę, że następne tygodnie będą tygodniami, kiedy zaszczepimy się. Szczególnie, że idą przecież święta Bożego Narodzenia, święta, które są dla nas takie bardzo rodzinne, chcemy się odwiedzać, więc myślę, że ten prezent, jaki chcemy zrobić najbliższym w postaci, że będziemy bezpieczni, że zaszczepimy się, myślę, że będzie tym prezentem najbardziej oczekiwanym. Zaostrzenie przepisów sanitarnych w szkołach i zamknięcie dyskotek ogłosił francuski rząd. Premier poinformował też o przyszłym rozpoczęciu kampanii szczepień przeciwko koronawirusowi dla dzieci. Premier Jean Castex mówił na konferencji prasowej, że nowe przepisy mają zmniejszyć o 10% poziom transmisji koronawirusa w kraju. Prognozy Instytutu Pastera pokazują, że dzięki temu szpitale wyjdą ze strefy zagrożenia, tłumaczył szef francuskiego rządu. Jean Castex poinformował, że od czwartku w szkołach podstawowych zostanie wprowadzony obowiązek noszenia masek ochronnych podczas przerw na szkolnych podwórkach. Francuski rząd ogłosił też całkowite zamknięcie dyskotek aż do świąt. Szef francuskiego rządu wezwał również do ograniczenia prywatnych i służbowych imprez. Moje przesłanie jest proste. Aż do świąt bożonarodzeniowych przystopujmy, wstrzymajmy się i chrońmy się. I tym sposobem będziemy mogli cieszyć się ze świąt. Premier Francji zapowiedział, że od 15 grudnia szczepionkę przeciwko koronawirusowi będą mogły przyjmować dzieci ze schorzeniami w wieku 5-11 lat. Castex zapewnił, że pod koniec grudnia wszystkie dzieci w tej grupie wiekowej będą mogły przyjąć pierwszą dawkę preparatu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. We Francji jest około 50 tysięcy zakażeń dziennie, najwięcej od 13 miesięcy. 35 prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi i Polski odnotowała w ciągu minionej doby Straż Graniczna. Białoruskie służby nie ukrywają już swej otwartej pomocy dla nielegalnych migrantów, mówiła w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik Straży Granicznej Anna Michalska. Od kilku tygodni obserwujemy, że grupy nielegalnych migrantów są dobrze przygotowane przez służby białoruskie, a służby białoruskie już się nie ukrywają ze swoimi zamiarami, z tym, co robią. Jawnie na naszych oczach tną koncertinę, oślepiają nas laserami, rzucają petardami hukowymi, używają gazu łzawiącego, więc tutaj już nie ma żadnych domniemań, że być może pomagają służby białoruskie. Nie, robią to przy nas, nawet robimy zdjęcia, nagrywamy, wcale się z tym nie ukrywają. W sumie od początku roku straż odnotowała około 40 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Nad poprawą czystości rzek będą wspólnie pracowały resorty klimatu i infrastruktury. Wszystkie zlewnie nieczystości muszą być zalegalizowane, a w przyszłości monitorowane. Celem współpracy jest lokalizacja i kontrola miejsc zrzutu nieczystości. Przedsiębiorcy będą zobligowani do kontroli jakości i ilości tych zrzutów. Jak mówi minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, jakość rzek pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Z jednej strony zarówno zapobiegać, jak i z drugiej strony karać tych, którzy wody w Polsce zanieczyszczają. Dotychczas zlokalizowano około 20 tysięcy miejsc zrzutu nieczystości do rzek. Jak mówi wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk, część z nich była nielegalna. 7 tysięcy takich ujęć działa bez pozwolenia. Przekroczenie norm będzie oznaczać kary, a wszystkie nielegalne wyloty będą zamykane. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Dokumenty Jana III Sobieskiego, Augusta II i pergamin liczący ponad 480 lat trafiły do Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. W Dzień Darczyńcy Wojciech Nosowski przekazał archiwum prawie 1500 historycznych dokumentów, za co został odznaczony medalem za zasługi dla archiwistyki. To niezwykle ważny i cenny zbiór, mówi dyrektor Archiwów Państwowych Paweł Pietrzyk. Mamy te dokumenty królewskie między innymi, mamy ten dokument księcia Józefa Poniatowskiego, ale dla nas, dla archiwistów, dla historyków, którzy będą z tego korzystali, niezwykle ważne są te odpisy z ksiąg grodzkich, ziemskich, których cała masa w wyniku działań II wojny światowej tak naprawdę tych właściwych w archiwach państwowych, one spłonęły. To, co teraz nam zostało, to się okazuje, że to są te odpisy, które takimi szczątkami po kolei do archiwów państwowych trafiają. Tyle lat po wojnie, cały czas gdzieś ktoś coś ciekawego znajduje. To jest piękne w całej tej historii. Cyfrowe kopie dokumentów zostaną udostępniane w serwisie szukajwarchiwach.gov.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed oblodzeniem w południowo-wschodniej Polsce ostrzega Instytut Meteorologii. Alerty pierwszego stopnia wydano dla Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Kielecczyzny, Śląska i Małopolski. Dziś w ciągu dnia słonecznie na północy, w Karpatach może spaść do 3 cm śniegu. Najchłodniej na Suwalszczyźnie do minus 9 stopni, najcieplej na południu około zera. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Trójka pod księżycem i nasze trójkowe konstelacje teatralne. Witam Państwa serdecznie, Patryk Pawlak. Dziś chcę zabrać Państwa wręcz dosłownie w księżycową podróż, gdyż przyglądać się będziemy życiu i twórczości człowieka, który chyba na pierwszym miejscu wszystkim kojarzy się ze światem fantastycznym, a może wręcz kosmicznym. Mowa o Stanisławie Lemie, którego osobę rok 2021 upamiętnia z racji setnej rocznicy urodzin. Prawie miesiąc starszy od Tadeusza Różewicza, zamyka on cykl postaci szczególnie wspominanych w tym roku. Czy trzeba go przedstawiać? Według jednych jest znany tylko w Polsce, i to również nie wszystkim. Według innych jego legenda jest wciąż żywa, a po książki jego autorstwa sięgają kolejne pokolenia. Ta audycja daje nam szansę przekonać się, jak jest naprawdę. Zapraszam Państwa na nasz trójkowy teatralny pokład, którego głównym kapitanem jest dziś Stanisław Lem. I will travel where no man has dared to go. Into the black hole. Why, that's crazy. If you fall in, you never come out. Stretching you from head to toe. Death by black hole. There are monsters out in the cosmos that can swallow entire stars. Inside these equations, there's a monster. Anything that springs too close will be pulled in. Gravity is infinite at the center of a black hole. Time stops. Space makes no sense. Every galaxy has got one big black hole in the middle and millions of smaller black holes. An anomaly of gravity so strange. Nothing is more seductive. Nothing. Monsters out in the cosmos that can swallow entire stars, that can destroy space itself, completely invisible. Anything that strains too close will be pulled in. In the last century, black holes have gone from being mathematical curiosities to real objects in the cosmos, seemingly crucial to the formation of galaxies. Nothing can escape it, even light. There must be millions and millions of black holes. Millions and millions and millions zipping around our galaxy. Nothing there to light them up. Millions and millions of black holes. Millions and millions and millions zipping around our galaxy. Nothing there to light them up. At the heart of a large black hole is a singularity. Is a singularity. It's a point of infinite density. The accepted laws of physics break down. Break down. Break down. Black holes form when giant stars run out of fuel and collapse under their own weight. Under their own weight, dark remnants of burned out stars. Burned out stars. Truth is stranger than sci-fi. My an anomaly of gravity so strange. Nothing is more seductive. There are monsters out in the cosmos that can swallow entire stars, that can destroy space itself. Completely invisible. Anything that strains too close will be poorly in. Millions and millions of black holes zipping around our galaxy. Nothing there to light them up. Millions and millions of black holes zipping around our galaxy. Nothing there to light them up. Nothing is bigger and scarier than a black hole. A boundary between the known universe and a place beyond the reach of science. Znajdujemy się na pokładzie, jak już wspomniałem, Stanisława Lema. Jak dobrze znany jest Państwu nasz dzisiejszy kapitan? Czy kojarzymy go tylko i wyłącznie z literaturą fantastyczną? Czy może moglibyśmy powiedzieć o nim coś więcej? Świętujemy w tym roku jego setną rocznicę urodzin, a więc jest kolejną postacią obok Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i wspomnianego już Tadeusza Różewicza z tego szczególnego rocznika 1921. Mamy przedstawiciela pokolenia Kolumbów. A wiecie już Państwo dokładnie, co to oznaczało. Młodość przerwaną wybuchem II wojny światowej. Kompletne przewartościowanie życia. Przymus wręcz odnajdywania się w całkiem nowych realiach. A realiach przecież nieznanych, niepewnych i mrocznych. Przynajmniej ja to sobie tak wyobrażam. Zastanawiali się kiedyś Państwo, jakby zareagowali w obliczu takiego wyzwania? Z dnia na dzień musicie Państwo zmienić swój sposób funkcjonowania, obrać inne cele. Państwa marzenia i pragnienia nie mają szansy spełnienia, a przynajmniej nie w tym konkretnym momencie. Bo jak myśleć o marzeniach w obliczu zagrożenia życia? Wyobrażam sobie, że jedynym wówczas pragnieniem staje się bezpiecznie przeżyty dzień. Wydaje mi się, że rzadko kiedy patrzy się na Stanisława Lema w kontekście pokolenia Kolumbów. Szybciej łączymy z nim Tadeusza Borowskiego, Gustawa Herlinga Grudzińskiego czy omawianych przeze mnie we wcześniejszych audycjach Baczyńskiego i Różewicza. A przecież również i Lem doświadczył wojny, jej okrucieństwa. Nierzadko jego młodość była pełna niebezpieczeństw, wyzwań, którym trzeba było stawić czoła i wyborów, których należało dokonać, a wcale nie najprostszych. Być może powodem tego, że nie umieszczamy go w tym kolumbowym szeregu, był rodzaj twórczości, jakiej się oddał, czyli literaturze fantastyczno-naukowej. Ale przecież i w jego przypadku, podobnie jak i u bohaterów wcześniejszych audycji, nie był to jedyny obszar, na polu którego działał. Kiedy zainteresował się literaturą? Czy od początku wiedział, że tworzenie fantastycznych światów będzie dawało mu satysfakcję? I czy rzeczywiście satysfakcję taką odczuwał? Na te i inne pytania będę starał się znaleźć odpowiedzi podczas dzisiejszej audycji. Przyjrzyjmy się tej bogatej osobowości, która, podejrzewam, niejednokrotnie Państwa zaskoczy. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no. Her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong. And the best-selling show is their life on Nasz dzisiejszy kapitan w osobie Stanisława Lema jest z pewnością najbardziej wyrazistym przedstawicielem fantastyki naukowej w Polsce, a poza tym najczęściej wydawanym. Bez wątpienia to również klasyk światowej literatury tego gatunku. Ale to nie wszystko. Przecież to także wyjątkowy filozof, futurysta i eseista. Zdarzyło mu się również popełnić powieść realistyczną, jak i teksty satyryczne. W tym roku obchodziliśmy, tak jak wspomniałem, 100. rocznicę jego urodzin. Co tak naprawdę wiemy o tym kultowym pisarzu? Niektórzy z nas z pewnością uwielbiają jego kosmiczne wizje, ale czy możemy powiedzieć coś więcej o samym autorze? Miejmy świadomość, że za tym wszystkim stoi przecież prawdziwy człowiek z doświadczeniami i przeżyciami, które ukształtowały jego osobowość. Wróćmy więc do początku, do czasów dzieciństwa Stanisława Lema i sprawdźmy, jak to wszystko się zaczęło. Urodził się we Lwowie 13 września 1921 roku. Przesądni jednak nieco rodzice, jakby chcąc go ustrzec przed pechowością kojarzoną z trzynastką, poprosili o wpisanie w jego metryce daty 12 września. Był jedynym dzieckiem Samuela Lema i Sabiny Woller. Ich przodkowie byli Żydami, o czym prawdopodobnie sam Stanisław dowiedział się dopiero w okresie II wojny światowej. Jak pisał po latach w autobiografii, moi przodkowie byli Żydami, choć ja nie miałem pojęcia ani o judaizmie, ani niestety o kulturze żydowskiej. Często też podkreśla się związki rodzinne Lemów z Marianem Hemarem, którego matka była siostrą Samuela Lema. Dzieciństwo spędza Stanisław w kamienicy przy ulicy Brajerowskiej, która do dziś znajduje się we Lwowie, obecnie przy ulicy Bohdana Łebkiego. Prowadzeniem domu zajmowała się Sabina. Samuel natomiast prowadził praktykę lekarską w dziedzinie laryngologii. Jego gabinet znajdował się właśnie we wspomnianej kamienicy. Często też przywołuje się fakt, że ojciec Lema w młodości sam pisał poezję i prozę, która ukazywała się nawet w lwowskiej prasie. Może więc ten artystyczny zalążek przekazał synowi w genach? Otrzymał ten dar w genetycznym dziedzictwie? Sam zresztą lubił snuć refleksje nad zagadnieniami dziedzictwa, losu i roli przypadku. Jak na to patrzył w odniesieniu do własnego życia, opowiem Państwu już za chwilę. i brunąć nie wpadzając na strach. O, jest strach, przecież pozdrów znam. Tylko nie mam już siły, tylko nie wiem ja. Znajdujemy się we Lwowie lat 20. minionego wieku i odkrywamy świat dzieciństwa Stanisława Lema. Dzieciństwa, w którym, jak sam pisał, niczego mu nie brakowało. Miałem i francuską guwernantkę, i niezliczone ilości zabawek, a świat, w którym dorastałem, uważałem za coś niebywale stabilnego. Zajmowali w końcu całe piętro kamienicy. Ojciec był szanowanym lekarzem, co jakby nie było w dość biednym Lwowie, świadczyło o niemałym osiągnięciu. To wszystko pewnie wpłynie na to, że będzie później kojarzony Stanisław Lem ze środowiskiem burżuazyjnym, co wcale mu nie ułatwi funkcjonowania. Ale wróćmy na chwilę do roli przypadku w jego życiu. Jedną z refleksji na ten temat prowadzi wyraźnie na przykładzie historii swojego ojca, który w czasie I wojny światowej pełnił służbę jako lekarz armii Austro-Węgier. Po upadku twierdzy Przemyskiej trafił on do rosyjskiej niewoli, z której na szczęście po latach udało mu się wrócić do rodzinnego Lwowa. Tam mógł w końcu poślubić narzeczoną Sabinę. Był jednak oficerem, co w ówczesnym czasie dało mu piętno wroga klasowego. Jak opowiadał po latach synowi, miał nawet zostać rozstrzelany. Ustrzegł go jedynie fakt, że w czasie, kiedy prowadzono go na egzekucję, rozpoznał go żydowski fryzjer, z którego to usług na co dzień korzystał komendant miasta. Wstawienie się tego fryzjera poskutkowało wypuszczeniem na wolność Samuela Lema. Elementy tej historii można odnaleźć w doskonałej próżni, gdzie Stanisław obrazuje przypadek stanowiący uosobienie losu. Co by było, gdyby fryzjer nie przechodził tamtędy? Albo szedł kilka minut później? Przypadek i los. Jakże wiele artystycznych wizji zostało zbudowanych na tej zasadzie. Lubicie Państwo takie historie? Mnie osobiście one zawsze fascynują. Dają pole do refleksji. Sam głośno mówię, że nie ma przypadków. Zawsze szukam wyższego celu w tych niby przypadkowych sytuacjach. W tym momencie pewnie przeciwstawiam się naszemu bohaterowi, który określał siebie jako agnostyka i empiryka. Wydaje mi się jednak, że mimo różnych poglądów, znaleźlibyśmy pole do niejednej dyskusji. Wiemy już, że miał Stanisław Lem szczęśliwe dzieciństwo. Świat, który określał jako niezmiernie stabilny. A cały ten okres stara się nam przybliżyć w wysokim zamku. Poprzez te lektury możemy zajrzeć do jego dziecięcego okresu. Zanurzyć się w przestrzeni wyobraźni nie mającej granic. Świecie, w którym podobnie jak w teatrze, wszystko może się zdarzyć. My world beats outside our homes. Times of need, we are apart. Under stars, we are alone. Under his skin, grabs his heart and drags it in, and then move it all around until we cry under Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Swoją powieścią Wysoki Zamek Stanisław Lem dał nam klucz do czasu swego dzieciństwa i dorastania. Okresu niezwykle istotnego, bo przecież wszystkie te przeżycia i odkrycia wpływały na kształtowanie się jego osobowości. Odbiór rzeczywistości, która go otaczała. W tym czasie widać już bardzo wyraźnie, jak mocno rozwinięta jest wyobraźnia pisarza. Kreatywne zabawy przenoszące go w nieistniejące światy, wytwarzanie rozmaitych dokumentów i paszportów, nadawanie kolejnych tytułów i nominacji, a także szyfrowanie informacji niezwykłej wagi. Być może ta łatwość kreowania wypływała z jego nieprzeciętnej inteligencji. Swego czasu, proszę państwa, był określony Lem jako najbardziej inteligentne dziecko południowej Polski. namacalny dowód ukazujący jego wyjątkowość. Sam później często zastanawiał się, skąd wypływało to tworzenie wymyślonych światów. Czym było powodowane? Czy podświadomość dawała mu już jakieś sygnały odnośnie niepewności bytu? O jakimś zagrożeniu? Nie był w stanie znaleźć konkretnej przyczyny. Można też powiedzieć, że miał naturę odkrywcy. Z ciekawością przeglądał książki, a jego pierwszymi lekturami były pozycje medyczne i atlasy anatomiczne jego ojca, do których tak naprawdę nie miał dostępu. Były pod kluczem. A to fascynowało go jeszcze bardziej. Odkrywał przecież jakąś tajemnicę. Przeglądał je i studiował po swojemu. Nie były po polsku, ale to nie przeszkadzało dziecięcej wyobraźni. Kiedy nauczył się już czytać, pochłaniał wszystko, co wpadło mu w ręce. Ojciec nie oszczędzał na literaturze, co wspominał z ogromną wdzięcznością. Sam często zastanawiał się, czy już nie w tym okresie kiełkował w nim jego przyszły los, profesja, której się odda. Te i podobne refleksje przychodziły do niego intensywnie w trakcie pisania Wysokiego Zamku. Jeśli chodzi o edukację, to był uczniem szkoły Żółkiewskiego, a później gimnazjum imienia Karola Szajnochy. Maturę z kolei zdał na początku lata 1939 roku. Planował zdawać na Politechnikę Lwowską, by zacząć później karierę naukowca. Plany te jednak musiał na jakiś czas odłożyć. Jego dotychczasowy, stabilny świat zaczął diametralnie się zmieniać. Gasiłem ogień w moim domu. W posłaniach wrzeszczą wrony, zmrożone śronem drogi. Nikogo nigdy już nie spotka. Pomiędzy mną a Bogiem, pomiędzy mną a światem, pomiędzy wszystkim rośnie noc. Zasiałem wiatr za rzucę na wiatr. Moje listy z wierszami mają wiarę i czas. Nim zamienię się w kamień, wykrzyczę do gwiazd, że nikogo z nas nie minie. Zabrakło słów, zabrakło znaczeń. krzycze do gwiazd, że nikogo z nas nie minie. Jesteśmy, drodzy słuchacze, w czasach młodości Stanisława Lema, przerwanej przez wybuch II wojny światowej. Pomimo tego zda egzaminy na upragnioną politechnikę. Jednak nie dostanie tam miejsca. We Lwowie, zajętym przez Związek Radziecki, rodzina Lema uważana była za burżuazyjną. Niewłaściwe więc dla Sowietów pochodzenie społeczne było wystarczającym powodem, by nie przyjąć Stanisława. Korzystając zatem ze znajomości ojca, podjął studia medyczne. Choć wcale tego nie chciał. Wiedział jednak, że jest to jedyny wówczas sposób, by uniknąć poboru do Armii Czerwonej. Pobyt na uniwersytecie przerwie w 1941 roku inwazja Niemiec na Związek Radziecki. Wówczas wszystkie lwowskie uczelnie zostały zamknięte. W tym trudnym, wojennym czasie przekonał się Lem o tym, jak sam pisał, że różnica pomiędzy życiem a śmiercią może zależeć od drobiazgów, od wyboru ulicy, którą pójdzie się do pracy, od decyzji, czy przyjaciela odwiedzi się o pierwszej, czy 20 minut później. Od tego, czy drzwi zastanie się otwarte, czy zamknięte. Znów szereg sytuacji określanych jako przypadkowe, ale które mogą mieć niesamowity wpływ na przebieg naszego życia. Stanisław Lem wiedział, że musi być ostrożny, może nawet podwójnie. Miał przecież żydowskie korzenie. Rodzina Lemów zorganizowała sobie fałszywe dokumenty i tym sposobem uniknęła osadzenia w getcie. Mimo świadomości niebezpieczeństwa, które mogło czyhać tak naprawdę wszędzie, Stanisław wiele razy ryzykował. Sam nawet określał swoje ówczesne zachowanie jako idiotyczne i głupie i nie potrafił znaleźć odpowiedzi, dlaczego tak, a nie inaczej postępował. Jako robotnik i spawacz w niemieckiej fabryce wykradał amunicję, do której miał dostęp i przekazywał ruchowi oporu. Zdarzało się również, że sam przenosił broń do różnych miejsc w mieście. Pomagał koledze żydowskiego pochodzenia i ukrywał go na strychu. Sam zresztą bardzo często bywał w getcie, bo miał tam wielu znajomych. Ryzykował więc niejednokrotnie. Potem ponownie Armia Czerwona zajęła Lwów i doświadczył kolejnej zmiany ustroju. Coraz bardziej zaczął uświadamiać sobie, jak kruche są wszelkie systemy społeczne. Mógł również obserwować rozmaite ludzkie zachowania w warunkach ekstremalnych. Wspominał, że często w tym wojennym okresie towarzyszyła mu lektura Wojny Światów Wellsa. A trafność spostrzeżeń autora mógł tak naprawdę weryfikować na co dzień. Patrząc na to wszystko, był bliski tezie filozofa Adorno, że po Auschwitz nie da się już stworzyć nic wartościowego. Pisał, że tamte dni rozsadziły i zamieniły w proch wszystkie konwencje narracji literackiej. Niepojętej daremności ludzkiego istnienia w obliczu masowej zagłady nie sposób przekazać techniką literacką. Jednak te doświadczenia będą tak mu ciążyć, że potrzeba ich wyrzucenia z siebie będzie silniejsza. I tak powstanie powieść szpital przemienienia. Ale o tym już niebawem. Wojenna zawierucha powoli się wyciszała, ale wcale nie oznaczało to pełnego spokoju. Rodzina Lemów mogła pozostać we Lwowie, ale pod warunkiem, że przyjmie obywatelstwo Związku Radzieckiego. Na to nie pozwoliło silne poczucie polskości, a to oznaczało jedno – repatriację. Tracąc cały dobytek, przenieśli się do Krakowa. Mając papiery ukończenia drugiego roku studiów medycznych, podjął Lem ich kontynuację na Uniwersytecie Jagiellońskim. Sytuacja rodzinna była jednak bardzo trudna. Mieszkali w jednym pokoju, Ojciec nie miał możliwości podjęcia prywatnej praktyki lekarskiej, zmuszony więc był zacząć pracę w szpitalu. Stanisław również chciał jakoś pomóc rodzinie i zaczął rozglądać się za dodatkowymi zajęciami. Nie bał się nawet pracy fizycznej, ale rodzice, a zwłaszcza ojciec, nie chcieliby szedł w tym kierunku. Zaczął więc zwracać się w stronę literatury. Przez to, że już nieco pisał, to szukał możliwości na publikację swoich prac. Tak zaczęły pojawiać się jego opowiadania. Później Tygodnik Powszechny publikował jego wiersze. Z tym pismem będzie zresztą później związany przez lata. Stworzył w tym czasie również nowele z pogranicza fantazji. Wiele tych utworów pochodziło prawdopodobnie jeszcze z lat młodzieńczych. Cały czas jednak nie postrzegał swojej twórczości pisarskiej na poważnie. W tym czasie pracuje również w Konserwatorium Naukoznawczym pod skrzydłami doktora Mieczysława Chojnowskiego, którego niejednokrotnie serdecznie wspominał, bo praca tam pozwalała mu zapoznawać się z rozmaitymi, zagranicznymi i bardzo aktualnymi naukowymi publikacjami, co bez wątpienia wpływało na jego rozwój naukowy i poszerzanie horyzontów. W 1948 roku, zagrożony poborem do wojska, jeśli ukończy studia, decyduje się nie zdawać końcowych egzaminów. Nigdy później nie podejmie praktyki lekarskiej, ale w czasie studiów odebrał, jak później sam wspominał, nie jeden poród. Napisał również rozprawę na temat etiologii raka, która ukazała się w Tygodniku Lekarskim. I tak te obszary naukowe i literackie będą się coraz mocniej przeplatały w jego życiu. W Nowym Świecie Przygód ukaże się jego pochodzący jeszcze z czasów lwowskich Człowiek z Marsa, uznawany za pierwszy jego utwór z gatunku fantastyki naukowej. Ale jest to również rok, kiedy powstaje wspomniany już Szpital Przemienienia. Wybitne już dzieło. Powieść współczesna, którą określał jako realistyczną i jak się później okazało, jedyną w jego dorobku, a która była, jak sam przypuszczał i analizował później, próbą pozbycia się doświadczeń wojny, a może też świadectwem pozwalającym nie zapomnieć tego czasu. Niektórzy dopatrywali się w tej powieści dalszego ciągu Czarodziejskiej Góry Thomasa Manna, a to już zaczęło utrudniać jej wydanie. Konotacje z Mannem były już niebezpieczne i niepasujące do socrealistycznych wzorców. Szanse wydania zmniejszała również współpraca z Tygodnikiem Powszechnym. Dlatego też powieść ta ukazała się dopiero w 1955 roku. I to po licznych zmianach w postaci dwóch kolejnych części, które byłyby zgodne z ówczesną ideologią. Całość ukazała się wówczas pod tytułem Czas nieutracony. A jako samodzielna powieść Szpital ujrzał dopiero światło dzienne w latach 70. Więcej szczęścia mieli jego Astronauci, powieść, która ugruntowała jego pozycję w świecie literatury i przyczyniła się tak naprawdę do jego popularności. A okoliczności jej wydania niektórzy mogą określić jako zupełnie przypadkowe. Przebywając w Zakopanem i odbywając liczne spacery, zapoznał kiedyś Stanisław Jerzego Pańskiego, z którym dość dobrze mu się dyskutowało. Uskarżał się mu, że w Polsce nie ma nic z zakresu literatury fantastyczno-naukowej. I niespodziewanie jego rozmówca zapytał go, czy gdyby miał możliwość, to czy byłby w stanie napisać taką książkę? Lema od dawna fascynowała taka literatura, więc bez większego zastanowienia odpowiedział, że czemu nie? Jak się okazało, jego rozmówca był prezesem spółdzielni wydawniczej Czytelnik. Wkrótce dostał umowę, na której w miejscu tytułu wpisał Astronauci. Nie mając jeszcze wówczas pojęcia, co w tej książce umieści. Taki oto początek miała jego kariera jako pisarza science fiction. I choć nie był później do końca zadowolony zarówno z Astronautów, jak i późniejszego Obłoku Magellana, ale powieści te pozwalały mu się utrzymać. A co ważniejsze, ta przestrzeń fantastyczno-naukowa, kompletnie nieznana w Polsce, dawała mu swobodę twórczości, bez nieustannego zmagania się z blokadami cenzury. Choć i w tych powieściach dostrzegano często absurdalne podteksty. Ale na pewno było mu łatwiej. I tak już zostało. Stanisław Lem zaczynał swego rodzaju nowy rozdział życia.